بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو أنصاري بدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواية بخاري. از ابی مسعود عقبه ابن عمرو انصاری بدری رضی الله عنه روایت است که میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان مما ادرک الناس من کلام النبوه الاولى، هر آینه، هر یکی از شما، هر یکی از مردم، آن چیزی که از سخنهای پیامبران گذشته دریافت کردند این است که اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر شرم نداری چیزی را که میخواهی بکن. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر آینه از پیامبران گذشته، از صالحان و پیشوایان گذشته، یک کلمه برای مردم باقی مانده است، یک سخن بزرگی که اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر شرم نداری پس بکن هر کاری را که میخواهی، چیزی میخواهی همان را بکن. اگر تو شرم نداشته باشی، اگر بی شرم و بی حیا باشی، پس بکن هر کاری را که میخواهی. این سخن است که از پیامبران گذشته و از صالحان برای ما و شما رسیده است. پس دوستان عزیز، باید ما و شما شرم داشته باشیم از گناه کردن، از معصیت، از خیانت، از بدبختی، از بدی کردن، از دشنام و سخنان قبیح، از آزار دادن مردم باید شرم بکنیم، زیرا اینکه همه این کارها صادر می شود زمانی که انسان شرم نداشته باشد، زمانی که بنده از خدا شرم نکند، پس این معصیت و نافرمانی از جانب بنده صادر می شود. از دوستان عزیز شرم داشته باشید تا اینکه پیروز و نجات گردید و نجات یابید. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکند.